آج کل ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو کا اسپرے یعنی چھڑکاؤ عام ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ عموماً بند کمروں کو معطر کرنے کے لیے ایئر فریشنر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے وقتی طور پر خوشبو آتی ہے، پھر نہ کٹ جاتی ہے، اور خوشبو ہونے کے باوجود کمرے میں موجودہ افراد کو خوشبو نہیں آتی۔ جب کمرے میں ایئر فریشنر سے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے کیمیاوی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتے اور صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔